धर्म इत्यादि के अंदर कहा हुआ जो धर्म है उन धर्मों से हटना नहीं, यही सबसे बड़ा साधना है। इत्यादि ना परिपाते मैंने अनुतिष्ठंती श्रद्धा संतो, कैसे अनुष्ठान कर दो अभी बड़ी श्रद्धा के साथ। मत प्रमा यथोक्त अहम अक्षरात्मा, ये जो यथोक्त कौन सा विराट रूप नहीं अक्षरात्मा है, निर्गुण निराकार है, वही परम है, निर्दिशया गति वही निर्दिशय गति है जिनका, ऐसे कोई लेते ऐसे जो लोग हैं उनको कहा जाता है मत परमा। मत भक्ताश्च उत्तमाम, या भक्ति से क्या लेना उपासना नहीं, कहते हैं परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्ति, परमार्थ ज्ञान रूपी जो भक्ति उसको आश्रिता ये अतीव में प्रिया, जो ऐसे हैं वे लोग मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। प्रियो ही ज्ञानी अत्यतम यद सूचितम तद व्याख्या उपसंहृतम, सातवें अध्याय में जो कहा गया था प्रियो ही ज्ञान अत्यतम इत्यादि उसी को यहाँ पर जो सूचित थी, इस बारहवें अध्याय में दोबारा ज्ञान का षटक ज्ञान प्रकरण आरम्भ करने के लिए पूर्व में उसको दोबारा विचार किया, विस्तार से व्याख्यान करके उपसंहार कर दिया भक्त अस्तित्व में प्रिया। यस्मा धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम अनुतिष्ठन भगवतो विष्टः परमेश्वर से अतीव में प्रिय भवति, जिसलिए धर्म से न हटते हुए वह मोक्ष को प्रदान करने वाले धर्मों को अपनाए हुए हैं और इन धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए अवश्य ही भगवान जो व्यापक परमेश्वर विष्णु उसका परमेश्वर से अतीव में प्रिय भवति, उसका वह अत्यंत प्रिय होता है। तस्मात इदम धर्म्यामृतम मुमुक्षुना यत्न तो अनुष्ठित आ गया, इसीलिए ये जो धर्म्यामृत साधना है इसको मोक्षों के द्वारा बड़ा यत्न के साथ अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसे क्या होगा विष्टो प्रियम परम धाम जिगमिशुना पारम मोक्षो, जो परम व्यापक परम प्रिय है विष्णु है, व्यापक है शुद्ध ब्रह्म रूपा जो धाम है स्वरूप है, उसको प्राप्त करने की इच्छुकों के द्वारा अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। इति वाक्यार्थः अथ ज्ञान षटकम् आरभ्यते अथ त्रयोदशोध्याय ज्ञान षटक छह अध्याय आरंभ होने जा रहा है, उसको सबसे पहले तेरहवा अध्याय है। कुछ लोग यहाँ पर एक श्लोक और प्रक्षेप कर रखे हैं, ज्ञान योगी के व्यवहार आदि स्वरूप का धर्मों का वर्णन करने पर अर्जुन के उन्हें प्रश्न आया, ऐसी महिमा से मंडित उस ज्ञानी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसकी वजह से इतने महान हो गया, उसके मन में जिज्ञासा हुई। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। पहले कहते श्लोक प्रक्षिप्त है, मूल में ढूंढते फिर नहीं मिलने वाला, प्रक्षिप्त श्लोक है, नीचे टिप्पण में है इस बड़े पाष्ट टीका में। अत्र आदो अर्जुन वाच, अर्जुन ज्ञाता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ मेव च, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, ज्ञानं ज्ञेयं च केशव, हे केशव ज्ञान और ज्ञेय क्या है, एतत् सर्वं वेदितुम् इच्छामि, इन सब को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं तत्वों का जानने के बाद वह ज्ञान इतनी महिमा से मंडित हुआ है, आते हुए मैं इन तत्वों को जानना चाहता हूँ आपसे। तो उसका इस प्रश्न के जवाब में अगला छह अध्याय आरंभ हुआ है, ऐसे कुछ लोगों ने समझा। मैं इस पर कोई भाष्य आदि कुछ कोई टीकाकार का भी कोई टीका भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि ये प्रक्षिप्त है, ये वास्तव मूलस्थ नहीं है। तो अवतरणिका देखिए, पहले भाष्यकार कहते हैं सप्तमी अध्याय सूचित प्रकृति ईश्वर से, सातवें अध्याय में उस ईश्वर की दो प्रकृति ऐसे संकेत कर दिया गया था, एक तो त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वात्, एक को कह दिया अपरा प्रकृति जो कि त्रिगुणात्मिका है अष्टधा भेद वाली है, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं संसार का कारणीभूत है, और दूसरी है पराच अन्या, दूसरी प्रकृति कौन है, परा प्रकृति जीव भूता क्षेत्र की लक्षणा ईश्वरात्मिका, वो जीव भूता है क्षेत्र की रूपा है और क्षेत्र की होता वो ईश्वर भी है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर और जगत प्रसिद्ध लय हेतुत्वम प्रतिपदित है। इन्हीं दो प्रकृतियों के द्वारा भगवान ने सिद्ध कर दिया था मैं इस जगत का धाता पिता माता सब कुछ हूँ। जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण भूता तत्व ईश्वर है, यह इन दो प्रकृतियों के विवेचन के द्वारा पूर्व में प्रतिपादन कर चुके हैं। तत्र लेकिन वहाँ विचार करना बाकी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपा ये जो प्रकृति द्वय है इस प्रकृति द्वय के निरूपण के द्वारा तत्वत ईश्वर से तत्वान ईश्वर के तत्व ईश्वर के तत्व स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप है अद्वैत स्वरूप है उसका निर्धारण करने के लिए यह 13वीं अध्याय क्षेत्र अध्याय नामक 13वां अध्याय आरंभ होता है। एक तो अवतरणिका है, दूसरी अवतरणिका का अतीत अनंतर अध्याय चेष्ट सर्वभूतानाम इत्यादि यावद अध्याय परिसमाप्ते तावत तत्त्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथात्य वर्तन्ते इत्येतद् उक्तम्। अतीत अनंतर अध्याय में अर्थात 12वीं जो बीती हुई है अव्यवहित पूर्व में, उस अध्याय में अद्वेष्टा सर्वोत्तम इत्यादि से शुरू करके अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत तावत तत्त्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा जो है वहां तक के समाप्ति पर्यंत जितनी भी है वहां तक तत्त्वज्ञानी जो सन्यासी है उनकी जो निष्ठा अर्थात वो किस प्रकार से रहते हैं, उनका धर्म क्या है, उन गुण क्या है, उनका स्वभाव कैसी होती है, वो सारी चीजों का वर्णन कर चुके हैं। अब विचार हमें सोचना पड़ेगा केन पुनत्ते तत्व ज्ञान युक्ता एतोक्त धर्म आचरणात भगवत प्रिया भवंती। ऐसा तत्व ज्ञान कौन सा तत्व ज्ञान है जिसको पाने के बाद यथोक्त धर्म और आचरण वाला होकर के ये ज्ञानी भगवान के प्रिय हो गए, वो तत्व ज्ञान का चिंतन करना है हमें। इत्येवम् अर्थः इस प्रयोजन को लेकर के ही अयम अध्याय आरभ्यते, इस अध्याय का आरंभ हो रहा है। जैसे दो अवतरणिका या तो सातवें अध्याय में जो कही गई थी उसका विस्तृत विवेचन द्वारा ईश्वर के तात्विक स्वरूप जो अद्वैत स्वरूप है उसको निर्णय करने के लिए अद्वैत भाव, क्योंकि तत्व का विवेचन हो गया, शोधन त्वम का शोधन हो गया, अब उन दोनों की ऐक्यता का निश्चय करना बाकी है उसके लिए है समझो। अथवा पूर्व अध्याय के अंत में जो कहा गया था ज्ञानियों का जो धर्म ज्ञानियों के आचरण जिनके कारण से भगवान का प्रिय हो जाता है ज्ञानी, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान है जिस ज्ञान के कारण ज्ञानी भगवान का प्रिय हुआ है, वो ज्ञान को हम जानना चाहते हैं, इसलिए अगला अध्याय आरम्भ हुआ है समझो। प्रकृति से त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य करण विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोग उपवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते स्वयं संघात इदम शरीरम तदेतत् श्री भगवान वाच। इदम शरीरम कौन थे बोला ना, शरीर क्या है वास्तव में, पहला प्रकार से बोल दे रहे भाष्यकार। फिर इदम शरीरम इदम कहे ना इदम किम तत् इदम, इदम शब्द बोलते क्या है उसको भाष्यकार पहले ही संकेत करके बता रहे हैं श्लोक का होता है उत्थापन करने से पूर्व। प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मिका है, वह समस्त कार्य करण संग विषयाकार से परिणत होकर पुरुष को भोग और अपवर्ग को प्रदान करने के लिए ही भोग अपवर्गार्थ कर्तव्य दया देहेन्द्रियाकरण संहत को संहति को प्राप्त कर गई। कौन, प्रकृति। प्रकृतिश्च सहन्यते, प्रकृति ही संहत हो रही है। स्वयं संघात वह या इस प्रकार से उसका संघटन होने का नाम ही या शरीर और कुछ नहीं। प्रकृति की सारा जो जोर केवल शरीर को बनाने का है, उसमें भी मनुष्य शरीर को। ये आता ना पुराण आदि वर्णन उपनिषद में भी अनेक शरीर बनाते गया ब्रह्मा जी खुद हो गए बनाते बनाते, लेकिन कोई भी इंद्रिया अभिमानी देवता जितनी भी है ये संतुष्ट ना हो गए, जो भी शरीर बना उसे कमी दिखाई दे। अरे इसमें अमुक इंद्रिय अपना विश्व को समय बनाने से भोगी नहीं कर सकता, बेकार है शरीर, क्योंकि शरीर कैसे है या तो निरिंद्रिय शरीर भी बहुत है, केवल अंतकरण है, बाह्य इंद्रिया है ही नहीं, और कहीं एक इंद्रिय कोई द्वेंद्रिय कोई त्रेंद्रिय कोई चतुर्द्रिय कोई पंचेंद्रिय कोई षडेंद्रिय दशेंद्रिय पूरा एकादश इंद्रिय वाले कोई नहीं मानव शरीर छोड़कर भी, बाकी सभी में कुछ ना कुछ कमी है। अरे बंदर वगैरह है बोल ही नहीं पाते, वाघ इंद्र नहीं है ना उनका, चिल्ला रहे, वे थोड़े पाठ कर सकता है। कमी हर योनि के अंदर किसी न किसी इंद्रिय को अधूरा करके छोड़ दिया, न्यूनाधिक करके छोड़ दिया है। पूर्णत केवल मनुष्य, यावत मनुष्य शरीर जब तक निर्माण होता था ब्रह्मा जी परेशान थे, दुखी थे। मनुष्य शरीर बन गया तो प्रसन्नता हुई, ऐसा था ना कथा में और उपनिषद में भी आया। तो इसलिए कहा था कि देखो इस प्रकृति का अंतिम लक्ष्य जो था क्या है, शरीर का निर्माण करना, वो उस निर्माण कर दिया। इसलिए प्रकृति जो है संघात रूप धारण कर लिया है, इसी का नाम शरीर है। और उसी शरीर को भगवान क्या कहने जा रहे हैं, वो कत्य श्लोक से श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्य विधीयत एतद्यो वेत्ति तं ब्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम हे कौन्तेय, अरे कुंती पुत्र कौन्तेय, हे तुम भी तो खेती से पैदा हो रखे हो, इसे खेती को समझ ही लेते हो, खेती क्या होता है नहीं, इसे जान के संबोधन किया कौन थे। स्त्री को इसलिए क्षेत्र कहा गया, पुरुष को बीज, क्षेत्र है स्त्री, पुरुष है बीज, फसल है पुत्रादि, फसल हो गए है या नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि कौन थे संबोधन किया जान करके, पता चल जाए जो मैं कह रहा हूँ खेती शरीर कैसा खेती हो गया, ऐसा पूछ सकता है ना वो। इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय इदम शरीरम क्या है, क्षेत्रम इत्य विद्यते, इसी को क्षेत्र कहते हैं। क्षीयते अनेन जीवस्य आयुः इति क्षेत्र, जिसके द्वारा जीव का आयु क्षीण हो जाता है उसी का नाम क्षेत्र। यदि जीवात्मा है इसका जन्म हो गया बोलते कि नहीं बोलते, इसमें आने पर जन्म हो गया बोलते हैं, इस शरीर के प्रकट होने पर बोलते हैं इसका जन्म हो गया, और इस शरीर के मरने पर मर गया बोलते हैं, इसे शरीर ही हमारे आयु को क्षपण कर दे गया है ना। नहीं तो शरीर का मरने पर आप मरे क्यों कहते हैं लोग, तो हमारे आयु को क्षीण कौन कर रहा है, शरीर ही कर रहा है। इसे क्षीयते अनेन इति क्षेत्र, किम क्षीयते आयु क्षीयते आने नहीं थी क्षेत्र, आयु का क्षय होता है जिसके द्वारा उसका नाम क्षेत्र होता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते है। एतद् यो वेत्ति, इस चीज को जो जानता है, तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, उसी को क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र का जो अभिमान करके कहता है मेरा है ये, मेरा शरीर है, ऐसा बोलता है। इस क्षेत्र क्षेत्र को अभिमान कर लेने वाला जो व्यक्ति है उसी को हम कहते हैं क्षेत्र। ऐसे कौन कहता है, यदि तद्विदः, इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्र के मर्म को जानने वाले जो महान ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष लोग ऐसा कहते हैं। भाष्य इदम इति सर्वनामना उत्तम विशिष्टि, इदम सर्वनाम वाचक शब्द के द्वारा कहा वह सामान्य कथन को विशेषित करके कह रहे शरीर मिति हे कौन्तेय, क्षतत्रात् क्षयात् क्षरणात् क्षेत्रवद् वा अस्मिन् करफल निवृत्त है क्षेत्र मिति, अनेक उत्पत्तियां कर दी। क्षतत्रा एक तो क्या होता है, क्षत हो जाए फिर उसकी रक्षा भी हो जाए, कट गया, कट गया हाथ फिर क्या हो जाएगा, दोबारा बन जाए, क्षत हो गया उसकी रक्षा भी कर देता है, ये ऐसी विचित्र शरीर है। क्षत को त्राण कर लेने वाला होने से इसका नाम क्षेत्र है, अथवा क्षयाद्वा है ना, क्षयाद भी ले लिया ना, आयु आदि का क्षय होता है, अवयवों का क्षय हो जाता है, धीरे धीरे बाल सफेद हो गया, धीरे धीरे मर जाएगा, जीर्ण क्षीर्ण हो जाता है कि नहीं होता, क्षय होता है। क्षरणाद्वा क्षेत्र, क्षेत्र के समान कर्म फल को सिद्ध करते वक्त क्षरण को प्राप्त होने के कारण से इसका नाम क्षेत्र समझो। क्षय नाश है और क्षरण अपक्षय, दोनों में अलग अलग कर देना, तो क्षय और क्षरण में अंतर करना पड़ेगा ना, क्षय में पूरा नाश हो जाना और क्षरण मने अपक्षीन हो जाना, अपक्षीयते मृियते है ना, मृियते को क्षय से बोल दिया और अपक्षी को क्षरणम सिद्ध, ये फर्क। और कर्म फल को निवृत्त करता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र। इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का, यहाँ इति शब्द है बीच में, एवं शब्द का जो अर्थ है वही पदार्थ यहाँ प्रकरण करना, अर्थात एवं क्षेत्र इत्येवम् अभिधीयते, ऐसे क्षेत्र ऐसा लोग कहते हैं। कक्ष एतच्चरणं क्षेत्रं यो वेत्ति, एतद् माने इत्येतद् क्षेत्रं, इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता विचारादि आपाद तल मस्तकम्, देखो आपाद तल से मस्तक पर्यंत का हिस्सा को मेरा करके अभिमान करके जो जानता है, जो ग्रहण करता है अपने ज्ञान के द्वारा विषय कर लेता है, ज्ञान ही विषय करोदि, अपने ज्ञान से वो विषय बना लेते हैं मेरा शरीर करके, स्वयं का ज्ञान है उस ज्ञान का विषय शरीर हो गया। तो स्वाभाविक न औपदेशिक न, या तो स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर रहा है या तो उपदेश से, कही शुरू में तो उपदेश देते ही है ना, बच्चे को पूछो कान कहा है, कहते यहाँ है, बोले यानी यहाँ पकड़ के दिखाना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, समझ में आती है ये कान ये नाक है, नहीं तो नाक को कान बोले कान को नाक कहेगा, उल्टा दिखाएगा। तो उपदेश दे देकर उसको ग्रहण करा दिया, ये मेरा नाक है, मेरा तुम्हारा कान कहा है, तो बोलेगा मेरा कान यहाँ है, दिखाएगा। इसे कहीं तो होते हैं अपने आप धीरे धीरे जान लेते हैं कहाँ क्या है मेरा क्या चीज है, और कई चीज तो उपदेश नहीं दिया गया, बाद में समझ में आ गया। जवान हो गए आप, मर्द हो गए आपको कौन बताया, कोई बताया क्या, तुम मर्द हो गए हो हैं? तो अपने आप पता लगे। तो इसे कहते बहुत सारी चीजें ऐसे है जो स्वाभाविक है और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो औपदेशिक के द्वारा वह जान लेता है। वेदने न विषयी करोति, स्वाभाविक न औपदेशिक न वेदने न विषयी करोति। विभागशः वह भी विभाग से जानता है कि अलग अलग करके समझ रहा अच्छी तरह से। तम विदितारम, वो जो जानने वाला है इस तरह से स्पष्ट रूपेण, उसको प्राहु कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति, उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। यहाँ भी जो इति शब्द है ना, एवं शब्द पदार्थ का एव पूर्व, इति शब्द एवं शब्द का जो पदार्थ है उसी पदार्थ को यहाँ भी ग्रहण करना है पूर्व के समान, क्षेत्रज्ञ इत्येवम् आहु ऐसा ग्रहण के। कौन कहते हैं शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाला अभिमान करने वाले को क्षेत्रज्ञ, ऐसा कौन कह रहा है? तद्विदः, उनके ज्ञाता लोग, कौन है उनके ज्ञाता, मतलब तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये विदंती, वे जो दो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इनको समय प्रकार से जानने वाले ज्ञानी पुरुष लोग कहते हैं। ठीक है, हो गया ज्ञान तो हो गया, फिर तो खत्म मामला, जान लिया ना आपने, इधर जाने से हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, जीव ब्रह्म है, ऐक्यता ग्रहण हो गया, और पक्ष तो हो गया और क्या रह गया। कद एवं क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा उगत के मेतावन मात्र ज्ञान ज्ञातव्य पिछते, कदे क्षेत्र क्षेत्र दोनों पर कह दिया, बस इतने जानने से जानने का जो भी जो जानने जो की जो भी चीज थे उसे मैंने जान लिया, बात खत्म हो गई, ऐसा है क्या? ना ऐसा नहीं, ये क्षेत्र है क्षेत्र के इतने जानने मात्र से भी क्या जानने योग्य सकल तुमने जान लिया ऐसा ना समझो। फिर क्या, अरे वो क्षेत्र कौन है तुम जाना है? जो मैं हूँ ईश्वर, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कहते कि देखो क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम ये तक ज्ञानम मतम, बड़ा शास्त्रार्थ करेंगे यहाँ, बड़ा लफड़ा है नहीं, वो विवेचन करेंगे, एक क्षेत्र की जीव ईश्वर कैसा हो सकता है, अद्वैत वाद कैसे मानेंगे, हाथ आके अद्वैत बोल दिए ना, इतने लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ, तो यहाँ पचेगा नहीं आदमी को बात, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म कैसा हो सकता है, क्यों भाई नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, वो कहते हैं लोग लेकिन पीछे से होता रहे ऐसे ही बोलते रहते हैं। कैसे हो जाएगा, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ। सामने में तो हाँ करना ही पड़ता है, लेकिन पीछे से विचार करते करते मैं तो ईश्वर हूँ नहीं, मैं किस ईश्वर हो सकता हूँ, ये आता है ना मन में, मैं विठल थोड़ी हूँ। गोविंद तुम्हें विठल, अरे बकवास करते हैं, नाम विठल जरूर है लेकिन मैं विठल नहीं हूँ, है ना। बड़ा मुश्किल है समझना, बड़े शास्त्र करेंगे इसलिए। अरे भाई जो क्षेत्रज्ञ ना, उसको मेरे से अलग कोई और है, और हजारों क्षेत्रज्ञ ऐसा भी ना समझो, सर्व क्षेत्रेशो मामेव क्षेत्रज्ञति विद्धि, लाखों अरबों जीव है और सारा जीव मैं हूँ ऐसा भी नहीं, सभी क्षेत्रों में एक वचन से माम क्षेत्रज्ञम इति, सर्व क्षेत्रेशु एक क्षेत्रज्ञ ता सर्वे अहम, ऐसा नहीं बोल रहे। सभी क्षेत्रों में ये जितनी क्षेत्र के हजारों लाखों अरबों खरबों हैं, ये सारा मैं हूँ ऐसा नहीं कहा, सर्व क्षेत्रेशो क्षेत्रज्ञम एक वचन, एक जीव बात विस्थापित करो, इन सभी क्षेत्रज्ञों जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी वास्तव में क्या है, एक ही क्षेत्र, क्योंकि शरीर क्या है, भाष्यकार इसलिए अवतरणी का पर देते संभल के बोले थे, शरीर क्या है, प्रकृति के निर्मित सारा जगत रूपी विराट शरीर को ही ले लेना, उसके अंदर सब छोटे छोटे शरीर है, यदि शरीर के अंदर लाखों करोड़ों शरीर है नहीं, वैज्ञानिकों ने पता नहीं गणित करके बोल दिया, इस शरीर के अंदर 6 अरब शरीर है, बताओ इस शरीर के अंदर आप गोगी इतने कैसे रह रहे होंगे यहाँ, है जनसंख्या की कोई समस्या नहीं हो रही है, आराम से रह रहे हैं सब, और यहाँ बाहर की जगत में 6 अरब जनता होने हो क्रॉस कर गया तो हाहाकार बच गया, नहीं फैमिली प्लानिंग करो, नहीं यहाँ कोई फैमिली प्लानिंग अंदर हो ही नहीं रहा, अपने आप वो मर रहे जी रहे हो रहे हैं, और संख्या ना बढ़ता है ना घटता है, बड़ा मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इतने अरब जीव कीटाणु के रूप में यहाँ पर रहकर शरीर को संचालन कर रहे हैं, और उन सब जीवों का वंश प्रत्येक शरीर में अलग जीव मानोगे क्या, क्या कहते रहे मैं हूँ इसमें, आप अपने आप को हो, ये 6 अरब जो क्षेत्र इसके अंदर है उन सगल क्षेत्रों में भी अलग अलग क्षेत्र के मानते हो स्वतंत्र, कि आप इन सगल क्षेत्रों में अपने एक क्षेत्र के अपने आप को मान रहे हो, इस शरीर के अंदर में विद्यमान जो 6 अरब क्षेत्र हैं, उन समस्त क्षेत्रों में आप अकेले क्षेत्र के हैं या नहीं, है ना, और गाड़ी चला रहे हो और 6 अरब गाड़ियां चल रही है आपके चलाने से, उसी प्रकार से बाहरी जगत में जो हम 6 अरब या 6 खरब भी हम देख रहे हो क्षेत्र, इन सगल क्षेत्रों का क्षेत्र की एक ही है अनेक, और वो क्षेत्र क्यों है, वो ईश्वरीय है कोई दूसरा, जीव ईश्वर भेद खत्म कर दिया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु कौन्तेय, नहीं कह रहे यह जगह संबोधन भारत, अरे भरतवंशी हो तेरे अंदर जो है हृदय में सामर्थ्य, जैसे भारत भरतवंशी होकर जैसे समस्त देश को धारण करने की क्षमता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी धारण करने की क्षमता तेरे अंदर है, थोड़ा विवेचन करो तो धारण कर सकोगे, ये ज्ञापन करने के लिए कह दिया यहाँ, हे भारत का संबोधन दे रहे हैं, यथा भारत देश को ही धारण कर लिया भरत ने, तद धारण करो क्षेत्र ज्ञानम ज्ञानम मदम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ईदारसी जो ज्ञान है, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही इन समस्त व्याप्त होकर विद्यमान है, ऐसा जो ज्ञान है वही पारमार्थिक ज्ञान है, मेरा मत वही पारमार्थिक वास्तविक ज्ञान है, इससे भिन्न कोई ज्ञान अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वो सब अपारमार्थिक व्यावहारिक मिथ्या ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है, जीव ब्रह्म ऐक्यता जो अद्वैत ज्ञान है, तत्व ज्ञान है वही सत्य ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान जो हो रहा है आपको वो परिच्छिन्न ज्ञान है, अतएव देखिए भाष्यकार कैसे घटा रहे हैं इसको, क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षण चापी माम परमेश्वर असंसारिणम इति, यथोक्त लक्षण चापी यद्यपि पूर्व लक्षण के हिसाब से क्या है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग अनेकों क्षेत्रज्ञ है ऐसा मानना पड़ेगा, पूरा संसार ही क्षेत्र ऐसा मान के चलोगे क्षेत्र तो बन जाएगी, और यदि हजारों क्षेत्र अलग अलग मानव शरीर आदि अनेक शरीरों को लेकर के मानोगे तो अरबों खरबों शरीर है, उन सब शरीरों में अलग अलग क्षेत्र के भी है, समस्या हो जाएगी। इसे यथोक्त लक्षण अपि, यथोक्त लक्षण वाले होने के बावजूद माम परमेश्वर असंसारण में तम क्षेत्रज्ञ विधि जानी, मैं जो क्षेत्रज्ञ हूँ मैंने मैं जो ईश्वर हूँ कैसा हूँ मैं, असंसारी संसारी के रूप में भाषित हो रहा हूँ, असंसारी होने के बावजूद इस क्षेत्र के अंदर संसारी के समान भाषित हो रहा हूँ। जैसे आपने कांचों को देखा ही होगा, मेलों में भी लोग लगा देते हैं, कई जगह मिल जाता है, म्यूजियम वगैरह में तो होते ही है विशेष कांच। आप अपना स्वरूप को मानते हो जो उस कांच में दिखाई देता है, और कांच में कैसे दिखते हैं, एक कांच में खड़े हो जाओ तो ऊंट जैसी लगती है, लंबा जो आप 5 फुट के है वह 15 फुट दिखाई देते हैं, पत्ता सा नारियल का पेड़ जैसे, कि आप वो है कि ये है, क्या निर्णय करोगे? ये बात अगर अध्यास करोगे तो आप कहोगे मिथ्या है वो सत्य है, अध्यास होने के ऊपर निर्भर। अगले कांच में चले जाओ डबल ट्रम्प बना देता है आपको, 2 फुट और इतना मोटा सा, अब वो सत्य है कि नारियल का पेड़ सत्य ही है, 5 फुट वाला सत्य है, अलग अलग कांच देखो बड़ा विचित्र है। आप तो रखे रखते लाइन पर, उसके ऊपर चल जाओ, हंसते रहो हंसते रहो, उसको देख रहा अपने आप को देख के हंसते हैं लोग, ऐसे भी है ऐसे कैसे दिखाई दे रहे, एक तो टम्बलर से सो जाता यूं पैर इतना सा ऊपर पर खोपड़ी इतना सा बड़ा, कहा देख के हंसी तो आएगी फिर देर के लिए तो हंसी आएगी, लेकिन ये कि हंसते हंसते भूल जाते नहीं तो तादात में ध्यास हो जाए तो मुसीबत खड़ा हो जाए, यदि उसमें तादात हो जाए वही मैं हूँ मुसीबत खड़ा नहीं होगा। फिर कहोगे भाई ये दरवाजा थोड़ा चौड़ा कर दो, हम नहीं आ पा रहे अंदर, नहीं वो भैंसो हम की जैसे भैंसो हम याद है ना, भैंसो हम याद नहीं है, अरे भैंसो हम जानना जरूरी है वेदांत समझने के लिए, तो वेदांत समझ नहीं सकते आप, भैंसो हम है नहीं समझा तो वेदांत कैसे समझोगे, याद है हाँ याद आ गया, उसके बिना वेदांत नहीं समझ में आ सकता है। वेदांत का मूल आधार वही है कि जो है संवादी जो भ्रांति जो दूर कैसे होएगा, उससे हम यथार्थ ब्रह्म कैसे जानेंगे, भैंसो हमसे ब्रह्मो हम बनना पड़ेगा ना, वही तरीका है। तो उसने कहते हैं कि देखो वो तो मैं असंसारी परमेश्वर ही सांसारी के रूप में भाषित हो जाता हूँ, 5 फुट वाला 10 फुट रूपये भाषित हो गई, मोटा भाषित हो रही कैसा भाषित हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो है वो असंसारी विधि मैंने जानी सर्व क्षेत्र तो यह क्षेत्रज्ञ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्ता, देखो आ गया ना सर्व क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, अपने आपको कौन मान रहा है अलग अलग क्षेत्र में, कोई हो रहा मैं ब्रह्मा हूँ, कोई मैं देवदत्त हूँ, कोई मैं बोल रहा मैं यज्ञदत्त हूँ, लेकिन सारे के सारे एक अलग अलग है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रों को अभिमान करने वाले क्षेत्र उपाधियों में प्रविभक्त होकर जो अनुभव में आ रहा है वो सब के सब तम निरस्त सर्वोपाधि वेदम, तम निरस्त सर्वोपाधि वेदम, ये तो उपाधियों के कारण से लगा ही अलग अलग अलग अलग, इन वास्तव में समस्त क्षेत्रों में एक ही आत्मा है, अनेक नहीं, एक जीवाद में लाया वो जो एक जीव है कौन है, वो मैं हूँ ब्रह्म ही है, बात खत्म हो गई, वो जीव को ब्रह्म सिद्ध कर देंगे। वो कहते हैं निरस्त सर्वोपाधि वेदम सदसदादि शब्द प्रत्यय अगोचरम, सदसद आदि प्रत्ययों के अविषय भूता ऐसा असंसारी परमेश्वर माम विधि इत्यभिप्राय, ये इसका अभिप्राय हे भारत संबोधन। यस्मात् क्षेत्र श्रेत्रज्ञेश्वराय यथात्म व्यतिरेकेण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर सकल क्षेत्रों में अभिमान कर रहा है अनंत क्षेत्रज्ञ, वह अनंत क्षेत्र अपने उपायों को छोड़ देते तो हो जाएगा एक क्षेत्रज्ञ, वह एक क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर की यथार्थ व्यतिरेकेण यथार्थ ज्ञान से भिन्न न ज्ञान गोचर अन्य अवशिष्ट मस्ती, ज्ञान का विषय होता अन्य वास्तव में कुछ भी बचता नहीं है। तस्मात इसलिए क्षेत्र श्रेत्रज्ञयोर ज्ञेय भूतयोर यद्यारम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये जो ज्ञेय भूता दो पदार्थ है इनका जो यथार्थ ज्ञान है क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञों ये ज्ञान विषय क्रियते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जिन ज्ञान के द्वारा विषयकरण कर ले रहे हो तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञानम इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वर विष्णुः मुझे शुद्ध ब्रह्म का यही अभिप्राय है। इस प्रकार से श्लोकार्थ तो कर दिए, अब शास्त्रार्थ आरम्भ होगा। ननो सर्व क्षेत्र एक ईश्वर नान्य तर व्यतिरिक्त भोक्ता भाई सर्व क्षेत्रों में भी रहने वाला क्षेत्र वो एक है और वो ईश्वर है आपने कह दिया। यदि ऐसा है फिर तो ईश्वर रूपा क्षेत्र किसी अलग कोई भोक्ता इस शरीर में रहा, ईश्वर को ही भोक्ता मानना पड़ेगा तो ईश्वर फिर सुखी दुखी हो गया तो सुख तो कौन भोगेगा फिर, ईश्वर ही भोग रहा कहना पड़ेगा और राजवेश किसको हो रहा है ईश्वर ईश्वर राजवेश कर रहा कहना पड़ेगा। यदि क्षेत्रों में अलग क्षेत्र के कोई ईश्वर कह दोगे और ईश्वर से अलग कोई पृथक क्षेत्र के भोक्ता को स्वीकार नहीं करोगे माने जीवेश्वर भेद को नहीं स्वीकार करोगे तो कहने के तात्पर्य पूर्व पक्षी का सरल क्षेत्र क्षेत्रों में एक ही ईश्वर है और उससे भिन्न नान्य नहीं है, उससे व्यतिरिक्त भिन्न जो भोक्ता नाम का वस्तु कोई दूसरा नहीं है ये न विदेते चेत तथा ईश्वर से संसार तुम प्राप्तम फिर तो ईश्वर ही संसार हो रहा है कहना पड़ेगा। ईश्वर व्यतिरिक्त वा संसार अन्यस्य अभावात् क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा संसारी है ही नहीं है ना, इसलिए संसार अभाव प्रसंग या तो संसारी नहीं है कहना पड़ जाएगा। यदि ईश्वर असंसारी है फिर तो संसारी नहीं है कहना अजातवाद में चलना पड़ेगा। जब भी वेदांति को चाहे वही है लक्षित अजातवाद ही लक्षित है तो ठीक ही है संसारी नहीं है बाकत संसारी मिथ्या है। फिर यहाँ भी प्रसंग वो उसका नहीं है अजातवाद का प्रसंग नहीं है इसीलिए यहाँ जवाब देना चाहेंगे दूसरे रूप से तो उभयम अनिष्टम दोनों ही बात आपके लिए अनिष्ट है। संसार नहीं है ये भी आप कह नहीं सकते और ईश्वरी संसारी हो गया ये भी आप नहीं मान सकते इसलिए आपको ईश्वर से भी जीव मानना पड़ेगा। द्वैतवाद खड़ा करता है जीव और ब्रह्म दो भिन्न वस्तु है ये माने बिना व्यवस्था नहीं दे सकते। बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र आर्थ के प्रसंग एक और दोष बंध और मोक्ष शास्त्र की जो मोक्ष का कारणीभूत शास्त्रों की आर्थ के प्रसक्ति हो जाएगी। चौथा हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट है बाप अलग बेटा अलग दो जीव अलग हैं कह रहे हैं मैं अलग हूँ तुम अलग हैं भाई भाई दो लड़ रहे हैं एक जमीन जायदाद के चक्कर में सब कुछ हो रहा है तुम कह रहे हो सब ईश्वर एक है सब कुछ है ही नहीं ये कैसा होगा। प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ स्पष्ट ही विरोध है तद इन सबको घटाएंगे प्रत्यक्ष न दावत प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधात है ना उसको घटाएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण लेंगे अनुमान लेंगे श्रुति लेंगे स्मृति लेंगे सब देंगे। यहाँ से पूर्व पक्ष काफी दूर तक चलेगा द्वैत सिद्ध करने के लिए द्वैत सिद्ध करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इनको अब अद्वैत सिद्ध करने वाले के लिए कुछ जरूरत सब प्रवत का खत्म हो चुकी है द्वैत सिद्ध करना बड़ा आसान है द्वैत सिद्ध करने वाले को बहुत मेहनत करना पड़ता जबकि प्रत्यक्ष सिद्ध है जबकि वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। कारण क्या है समस्या यही होता है ना द्वैतवादियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होता है वो जो भी सिद्ध करना चाहे वो सेंद्रिय की होता है अनुभूति नहीं अनुभूति आधार बना देगा तो गड़बड़ा जाएगा वो द्वैता अनुभूति को साबित करने की चेष्टा करेगा नहीं साबित कर सकता तर्क करते जाएंगे ना उसी के तर्क जाल में उसको फंसा दो वो अंत बात में सिद्ध हो जाता है ये चित्सुखी कार ने किया द्विसिद्धिकार ने यही किया और खंडन कर तो कहना ही क्या उन्होंने अपने सिद्धांत कहीं बोलते ही नहीं है वो अगले को उलझाते जाते हैं वो उलझाते तो खुद अगले वाला बोल देता है नहीं नहीं ठीक है द्वैती से ये बोलेगा लास्ट में तो क्योंकि जो सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे ना वो द्वैत सिद्ध कर ही नहीं सकता अपने आप। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो कि प्रत्यक्ष प्रयास कर रहे हो सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलब्ध दे सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से हमें अनुभव हो रहा है सुख दुख का हमें संसार की अनुभूति हो रही है। जगत वैचित्र उपलब्ध है जगत में विचित्रता भी उपलब्ध हो रहा है सब एक जैसे संसार नहीं होता सब एक साथ सो जाएंगे सब एक साथ जग जाएंगे सब एक साथ दुखी हो जाए तो संभालेगा कौन? ऐसे इसलिए होता नहीं, इसे जगत में वैचित्रता तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धर्माधर्म निमित्त संसार अनुमीयत है, इसलिए वैचित्र उपलब्धि के आधार पर धर्माधर्म निमित्त का संसार में अनुमान करना ही पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष से भी अनुभव हो गया संसार और अनुमान से निषिद्ध हो गया। सर्वम एतत् अनुपन्नम आत्मेश्वर एकत्व है, यदि जीव ही ईश्वर है, जीव ईश्वर की एकत्व स्वीकार कर लोगे ये सारी बातें अनुपन्न हो जाएंगे। न ज्ञान ज्ञान और अन्यत्व रूपत्व है, और दूसरी बात ज्ञान और अज्ञान भिन्न भिन्न है, ऐसे श्रुतियां बहुत सारी बोलती हैं, वो भी व्यवस्था नहीं बनेगा। दूर मेटे विपरीते विशूची अविद्याच विद्ये ज्ञाता कठोपनिषद में कहा, तथा चयोर विद्या विद्या विषय फल भेदोपी विरुद्ध निर्दिष्टा। इतना ही नहीं, विद्या का फल और अविद्या का फल दोनों का भेद भी जो निर्देश किया गया, विरुद्ध विरुद्ध करके निर्देश किया गया, वह भी अनुपपन्न हो जाएगा। यानी विद्या का फल मुक्ति है, अविद्या का फल जो है श्रेय है विद्या का फल, और अविद्या का फल प्रेय है, ये बात जो वहां व्यवस्था दिया वो भी कहां से बनेगा? जीव ब्रह्मिक के तो काल निर्देश श्रेयश्च प्रेयश्च उसी कठोपनिषद में श्रेय प्रेय भेद कर विचार किया है। विद्या विषय श्रेय प्रेयस्त विद्या कार्यमिति, इसे समर्थन महाभारत से जरे तथा व्यास गावि पंथानो इति शांति पर्व 10:41 छठा श्लोक है। इम उद्वावे पंथानो इत्यादि च वहीं पर उसी में अध्याय में आगे ये चे निष्ठे उगते। और यहाँ पर भी अरे अन्य ग्रंथ में क्यों जाऊं, जिस गीता शास्त्र जीव ब्रह्मिकत्व के श्लोक को ले रहे हो इसी गीता शास्त्र में का दो निष्ठाएं अलग अलग करके बताया। द्वे निष्ठे उक्ते अविद्या च सहकारेण विद्या हातव्या इति, और ये भी यहाँ पर निर्देश किया गीता जी में कार्येण सह अविद्या, कार्य सहित अविद्या को विद्या के द्वारा मिटाना चाहिए, ये भी कहा है। इति श्रुति स्मृति न्याय व्यवगम्यते, इस प्रकार से श्रुति स्मृति और युक्ति से संसार और द्वैत ही सिद्ध हो रहा है। श्रुतिस्ता है, श्रुति कहाँ बोल रही है भाई द्वैत को? श्रुति स्मृति न्याय आपने कह दिया, तो बताइए कौन सी श्रुतियां हैं? श्रुतिस्तावत यह चेत वेदी तद सत्यम अस्ति न चेत या वेदी महती विनष्टि ज्ञानोपनिषद तमेव विद्वान अमृत भवती नृसिंह पूर्व तापिन्य उपनिषद नान्य पंता विधेय नाय श्वेदाश्वत आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेद कुदश्चने दे। ये हो गया तैतृय, अविद्वान के लिए भी कहा है, ये हो गया विद्वान के बारे में है। अविदुष्यस्तु अत तस्य भयं भवति, तैतृय में अविद्या मंत्रे वर्तमान अंद्रम्यमान कठोपनिषद ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती विद्वान के लिए मुंडक कहता है। अन्यो असौ अन्योहम अस्मिति न स वेद बृहण्य यथा पशुर एवं स देवानाम 1:4:10 आत्मविद्या स इदं सर्वं भवति यथा क्षण इत्याद्या सहस्रशः इत्यादि हजारों श्रुतियां हैं। विद्वान और अविद्वान का विषय को अलग कर रहा है, विद्वान और अविद्वान का फल को अलग बता रहा है, सुख और दुख की व्यवस्था दे रहे हैं, सारी चीजें बताया जा रहा है। एक जगह जन्म मृत्यु का चक्कर को बताता है, दूसरे जगह मोक्ष को बता रहा है। ऐसी व्यवस्था जब है तो जीव ब्रह्म भेद को स्वीकार करना ही होगा। स्मृतयश्च स्मृतियों में सबसे पहले यही कार्य गीता जी अज्ञान आवर्तन ज्ञानम तेन वही हंदी जनता यही उत्तेजित सर्ग ऐसा साम्य स्थित मना अज्ञानी और ज्ञानी का स्पष्ट विवेचन है। समम पश्चिनी सर्वत्र सब ज्ञानी का इत्याद्या न्याय सर्वान कुशाग्राणी तथोदपान ज्ञात मनुष्य परिवर्जयंती अज्ञान तत्र पदंती केचि ज्ञाने बलम पश्य यथा विशिष्टम सर्वान कुशाग्राणी। कुशाग्राणी कुशाग्र में विद्यमान बिंदु के समान है, कुशाग के अग्र भाग विद्यमान जल बिंदु पता नहीं कब टपक जाए कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है ना। आप कुशाग के अग्र में एक बिंदु का पानी एक खड़ा कर दो क्या रहे कहा तो टिकेगा, वो टपक जाएगा टिकेगा ही नहीं है ना। उस बोझा को भी संभाल नहीं सकता, यूं हो जाएगा और तख्त गिर जाएगा। उसी प्रकार सारा क्षणभंगुर संसार है, इसमें कोई स्थायित्व नाम का चीज ही नहीं है। ऐसा निर्णय करके तथा उदपानम ज्ञात्वा, ठीक उसी प्रकार से उदपान के समान को जान करके मनुष्य परिवर्जयंती, मनुष्य जो है इनको परिवर्जन कर जाते, परित्याग कर देते हैं। कई पाठ में सर्पान कुशाग्रानी करके सर्पान किया, पाठ भेद है हमको ऐसे लिखा दिए तो अलग अलग दोनों ही है। एक तो हो गया विद्वान क्या करता है समस्त विषयों को कुशा के अग्र विद्वान जल बिंदु के समान बिंदु नहीं ऐसा ले लिया, तथा उदपान कि किसी प्रकार से उदपान के समान है ज्ञात जान करके, अरे उदपान के तात्पर्य मरु मरीचिका का जल के समान है, क्षण भंगुरता और मिथ्या दोनों के आधार पर वह व्यक्ति को प्राप्त करता है। पहले आसक्ति को तोड़ने के लिए क्षण भंगुरता लाना चाहिए और क्षण भंगुर होता हुआ उसे सत्यत्व मिटाने के लिए मिथ्यात्व को लाना चाहिए। प्रसंग आएगा मांडव्य में 14 दृष्टांत वेदांत अनुभूति को समझने के लिए, और किस दृष्टांत से हम क्या वास्तव बताना चाहेंगे वो अलग अलग मामला है, किससे किसकी मिथ्या सिद्ध कर रहा हूँ क्या बताने चाह रहा हूँ, ये चीज 14 दृष्टांत जो वेदांत के सुप्रसिद्ध है इसका विवेचन करेंगे। वर्तमान इतना ही समझिए, या और पहले हमने क्या किया आसक्ति को तोड़ा ये क्षण भंगुर है ये जानकर, फिर मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया वह जब मरुमरीचि का जल के समान है समझ कर अतिव परिवर्जयन्ति, और दूसरे क्या कर दे अज्ञान तत्र पतन्ते, दूसरे लोग अपने अज्ञान के कारण से वो शाग्र बुद्धि वाले हैं नहीं इसलिए जो है वह उसमें डूब जाते हैं। केचित् ज्ञाने फलम पश्य यथा विशिष्टम, और दूसरे लोग ज्ञान में फल को देखते हुए अमृत फल को उसको हिसाब से चलते हैं, जो जैसा विशिष्ट हो जाता है उसको वैसा फल मिलता है, अज्ञान से विशिष्ट हो तो उसको पुनर्जन्म आदि, ज्ञान से विशिष्ट हो तो उसको मुक्ति। तथा देहादिशु आत्मबुद्धि अविद्वान राग द्वेष आदि प्रयुक्त धर्माधर्म अनुष्ठान कृत जायते मृियते इति अवगम्यते, इस न्याय से स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है देहादियों में आत्मबुद्धि करके अविद्वान जो होता है वह राग द्वेष से प्रयुक्त होकर के धर्म धर्म आदि का अनुष्ठान करने वाला होकर जायते मृियते चीति अवगम्यते, और देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो राग द्वेष आदि प्रहान अपेक्षा अपेक्षा धर्माधर प्रवृत्ति उपशमा मुच्यन्ते इति न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यम् न्यायतः, इसलिए किसी भी युक्ति के द्वारा इस बात का कोई खंडन कर नहीं सकता है। जो अज्ञानी है वह अज्ञान के कारण से ही देह में आत्मा का अभिमान कर लिया है, उसमें राग द्वेष होगा धर्माधर्म का अनुष्ठान करेगा और पुण्य पाप के कारण जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ा रहता है, और दूसरा देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा का दर्शी है जो वह राग द्वेष आदि से को त्याग चुका, अतएव राग द्वेष आदि से रहित होकर धर्म धर्म से प्रवृत्ति नहीं होती तो मुक्त हो जाता है। इस भेद की जो सिद्धि है इसको कोई भी किसी प्रकार से युक्तियों से खंडन नहीं कर सकता।